To są blokady czasowe, czyli co pewien czas na pewno ten ruch będzie puszczany. Policjanci ruchu drogowego będą na bieżąco monitorować te blokady i spiętrzenie ruchu. Jeśli będzie taka potrzeba, to będą kierować samochody na objazdy. W Zakopanem ruszyło święto skoków narciarskich. Wczoraj na Wielkiej Krokwie odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego. Zobaczymy w nim 5 z 9 Polaków. Dziś natomiast walka drużynowa. I jeszcze jedna świetna wiadomość sportowa. Iga Świątek awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne. Pokonała rozstawioną z numerem 19 Chorwatkę Donnę Vekić 7-5, 6-3. 18-letnia tenisistka z Warszawy po raz drugi w karierze wystąpi w 1/8 finału zawodów zaliczanych do wielkiego szlema. Jej kolejną rywalką będzie Estonka Anett Kontaveit. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna i chłodna, maksymalnie 5 stopni powyżej zera, tylko nad morzem nieco cieplej. 7 stopni Celsjusza. Na północy w centrum kraju słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tu są obozy śmierci, gdzie Żydów zabijają na miejscu. My mamy kontakty. My możemy panu ułatwić. To jest niebezpieczne, ale może się uda. Czuł pan pojechał? No naturalnie. W przeddzień rocznicy wyzwolenia Auschwitz wspominamy Jana Karskiego. Kurier Polskiego Państwa Podziemnego, człowiek, który próbował powstrzymać Holokaust, stał się bohaterem komiksów, filmów, spektakli teatralnych i powieści. Czy jest szansa, żeby usłyszał o nim cały świat? O tym porozmawiamy z dyrektorem Muzeum Historii Polski Robertem Kostrą i Ewą Junczyk-Ziomecką z Fundacji Jana Karskiego. Zapraszam. W niedzielę tuż po 20:00 Kwestia Kultury. Mariusz Cieślik. Autopromocja. To Trójka, 6 minut po 6:00. Zapraszamy na weekend. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Tak sobie myślę, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie naprawdę dobry dzień. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgorzka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech idzie tam, gdzie chce. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Małgorzka. I pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub, idą święta, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest w moich snów. Małgorzka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgorzka, wróżą skarb, on nie jest grosza wart. A weź go czart, weź go czart. Małgorzka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi.

be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, get beyond the eyes. Space and time in the afterlife, will she have my kids, will she be my wife? She might just be my everything, get beyond. Leon Bridges tak ładnie dla nas zaśpiewał. Tu Trójka, Kwadrans. No dobrze, 16 już minut po szóstej. A teraz specjalnie dla dobrze zorientowanych Henryk Sytner. Medal dla każdego. Dziś porozmawiamy jeszcze o imprezach na orientację, które sądząc z listów, maili i telefonów cieszą się sporym zainteresowaniem słuchaczy. Pytają Państwo m.in. w jakich krajach narodziła się ta dyscyplina i czy to prawda, że prym wiodą w niej Skandynawowie. Myślę, że odpowie na te pytania mój gość Andrzej Chrochmal, który w różnych krajach startuje w imprezach na orientacji. Gdzie narodziła się ta impreza? No tutaj należy wspomnieć, że pod koniec XIX wieku to były kraje skandynawskie, a właściwie Norwegia. Pierwsze zawody to obie zawody narciarskie, ale od tamtego czasu zmieniały się mapy, możliwości, umiejętności, sprzęt i tak naprawdę w dniu dzisiejszym to około 70 krajów jest zrzeszonych w Międzynarodowej Organizacji Imprez na Orientację. Tutaj ten podział na różne dyscypliny narciarskie, biegowe, czy też orientacji precyzyjnej obejmuje no, już szereg państw na całym świecie. Czy najpierw startowali amatorzy, a później profesjonaliści? Można powiedzieć, że zaczęli wojskowi, bo to ich był naturalny teren działania w terenie obcym, nieznanym i tak dalej, ale po krótkim czasie oczywiście startowali cywile, którzy też chcieli spróbować swoich umiejętności, możliwości. I najstarszą imprezą chyba na świecie, szwedzka impreza pod tytułem Oringen, która już ma ponad 50-letnią tradycję i jest to sport narodowy właśnie wśród Skandynawów. Właśnie o to chciałem zapytać, czy Skandynawowie wiodą w dalszym ciągu prym w imprezach na orientację? Najwięcej mają zrzeszonych zawodników, najwięcej imprez? Można powiedzieć, że Skandynawowie nadal się utrzymują w tej czołówce, ale muszę powiedzieć, że najdynamiczniej w tej chwili rozwijającym się krajem to są Czechy, którzy zdecydowanie mniejszą i liczbę ludności mają, a bardzo dużą ilość uczestników. Doszło do tego, że muszą ograniczać na niektórych zawodach ilość startujących. A gdzie odbywają się te największe światowe zawody? Można powiedzieć, że w całej Europie. Tutaj nie ma preferencji. Międzynarodowa organizacja wyznacza z wyprzedzeniem, gdzie się będą odbywały mistrzostwa świata, seniorów, juniorów, tak samo w jeździe rowerowej na orientację. Tu każdy kraj właściwie jest predysponowany, jeżeli jest prowadzona działalność właśnie w orientacji sportowej. A jak wypadają Polacy w rywalizacji z najlepszymi? Zaczynamy dawać sobie radę z różnymi nacjami. Są okresy, kiedy mamy wśród seniorów, mamy wśród weteranów mistrzów świata aktualną, w związku z czym juniorzy i seniorzy w bliskim czubie, ale musimy powiedzieć, że na ostatnich mistrzostwach świata jedna sekunda straty to jest dwóch zawodników na podium, także proszę sobie wyobrazić, jaki to jest poziom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pretend you're katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres można do mnie napisać. Napisał pan Konrad, że je właśnie śniadanie w okolicach Birmingham. Zatrzymał się na przerwę, ponieważ pan Konrad jest właśnie w drodze z Belfastu do Mediolanu. Jak pisze, zostało mu jeszcze 1750 kilometrów. No i pan Konrad też ma głęboką nadzieję, że to będzie piękny dzień oraz tydzień. W pięknym poranku pomogą nam teraz Sparkle Horse, bardzo Państwa przepraszam, i Tom York. To zupełnie niezwykle wykonanie Wish You Were Here. To taka sześcio, prawie siedmiominutowa przyjemność. Sparkle Horse i Tom York, Wish You Were Here. Tu Trójka, minuta po wpół do siódmej. W zeszłym tygodniu próbowaliśmy razem stworzyć mapę pogodową. Jeżeli Państwo mają ochotę kontynuować tę zabawę w tym tygodniu, to bardzo proszę pisać do mnie pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, podając miejsce, w którym się Państwo znajdują. No i jaka jest pogoda? Można nawet wyjrzeć i zobaczyć, czy wieje. Ja mam podstawy tego, na co będę nakładać Państwa informacje. A podstawy brzmią tak. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jedynie na krańcach południowych kraju małe i umiarkowane. Na północy i w centrum kraju słabe opady deszczu lub mżawki. Nad ranem możliwy także deszcz ze śniegiem. Rano również, proszę uważać, w północnej części województwa lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego możliwe opady marznącej mżawki powodujące gołoleć. W Bieszczadach będzie padał śnieg. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni, nieco cieplej 6-7 stopni nad morzem, a najchłodniej na Podhalu, tam około minus 1. Wiatr słaby na wschodzie i północy kraju, może także nawet umiarkowany, może nawet porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Someone new has stood in my shoes. I can feel it, I can feel it in the way you take away my blues. I'm in heaven, but I swear my feet are still on the ground. I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. Just when I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy, I got the world my shoulders, and I'm feeling alright. Oh, it's got me, oh, it's got me, just like Jonah's whale, it swallowed me whole. Oh, it's rocked me, yeah, it's rocked me, it's rocked me right down to my soul. When I wake up in the morning and I take a walk down that same old street, well, the sun shines like the first time and the breeze never felt so sweet. Thought I might spend my whole life like an exile at heaven's gate. Guess it's true or good thing. Come a day too late. 'Cause you make me happy. Yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world off my shoulders and I'm feeling alright. When I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy. Yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world shoulders and I'm feeling alright. Yeah, I'm feeling alright. Feeling alright. Yeah, I'm feeling alright. Dziesięć minut temu nad Myśliwiecką zeszło słońce. Podobno, a mówię podobno i nie dowierzam, ponieważ wyglądając za okno widzę, że tam jeszcze jest bardzo ciemno. Nie wiem jak to jest, proszę napisać jak u Państwa. My teraz przeniesiemy się do Krakowa i liczę na Państwa z Krakowa właśnie, bo podobno u Państwa słońce wschodzi trochę wcześniej, przynajmniej tak tu wyczytałam. To Trójka, 23 minuty zostały do siódmej jeszcze. W co się bawić? Co się będzie działo już całkiem niedługo w Nowochódzkim Centrum Kultury? W Nowochódzkim Centrum Kultury, jak i w całym województwie małopolskim, będą ferie zimowe. A co za tym idzie, rozpocznie się Festiwal Teatrów dla Dzieci, bo to festiwal, który właśnie zawsze odbywa się w czasie zimowego wypoczynku dzieci, jako taka forma spędzania wolnego czasu dla tych wszystkich, którzy nie wyjeżdżają w góry. Mogą przyjść do nas, do Nowochódzkiego Centrum Kultury i myślę, że spędzić 2 tygodnie wypełnione atrakcjami wszelakimi. Nie można sobie lepszych ferii wymarzyć tak naprawdę. Proszę powiedzieć nam coś więcej, trochę konkretów bym chciała od Pani usłyszeć. Po raz kolejny będziemy chcieli roztoczyć przed młodymi widzami magiczny świat teatralnej iluzji, żeby mogli się zanurzyć właśnie w ten świat. Będą nam w tym pomagać, tej niezwykłej podróży, najlepsze polskie teatry, bo przyjadą do nas teatry z Rzeszowa, z Gliwic, z Gdańska, z Bielska-Białej, z Kielc. Wszystkie teatry, które mają w swoim repertuarze spektakle skierowane do młodych widzów. Zawsze przyjeżdżają do nas na festiwal, żeby zaprezentować to, co w ostatnim roku udało im się wyprodukować, to, co mają w swoim repertuarze najlepszego. Kogo będziemy mogli zobaczyć na scenie? Między innymi zobaczymy rozśpiewaną Świnkę Pepę, Szaloną Anię z Zielonego Wzgórza, będzie pełen dinozaurów Zaginiony Świat, będzie rozbrykana Talineczka, czy też kosmiczne bajki robotów i oczywiście wiele, wiele więcej. Rozszerzamy jeszcze dodatkowo w tym roku formułę teatru, bo oprócz spektakli na scenie głównej NCK przygotowaliśmy również moc wydarzeń towarzyszących. Po pierwsze, spektakle dla najnajów, czyli dla najmłodszych widzów, tych do lat 3. W ramach spektakli dla najnajów zaprezentujemy 2 przedstawienia, Co w trawie piszczy Teatru Figurki z Krakowa oraz Czasto odkrywanie Teatru Maska z Rzeszowa. Czy spektakle będą się odbywać codziennie? Specjalnie jakby na życzenie publiczności wprowadzamy również do programu spektakle popołudniowe. To jest pierwsza rzecz. bo na przykład już pierwszego dnia festiwalu ulubiona bohaterka Świnka Pepa pojawi się o godzinie 16, czyli również i po południu, bo do tej pory były spektakle grane tylko i wyłącznie przed południem. Chcemy również pokazać spektakle nie tylko w ciągu tygodnia, ale również w weekend. I tak na zakończenie teatralnych ferii zaprosimy wszystkich na bajki robotów Gdańskiego Teatru Miniatura. Brzmi to wszystko fantastycznie. Proszę tylko jeszcze o garść konkretów. Program jest bardzo bogaty. Nie sposób wszystko przedstawić na antenie radiowej, w związku z tym zapraszamy na specjalnie przygotowaną stronę internetową www.festiwalteatrów.pl. Tam można przeczytać dokładnie opisy poszczególnych bajeczek, podglądać, jak wyglądają te spektakle na zdjęciach, dodatkowo opisy warsztatów, spotkań, które odbędą się w ramach festiwalu, bo będą również takie warsztaty edukacyjne, będą spotkania z autorami książek, na przykład panią Basią Gawryluk. To wszystko na stronie festiwalowej. Polecamy bardzo serdecznie, a na Festiwal Teatrów dla Dzieci zapraszała Magdalena Gajoch, Nowochódzkie Centrum Kultury. Certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know. So, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. Oh, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love somebody, to love somebody the way I love you. No, no, no, no. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What you like where I lie. Why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride. Don't waste my time. No relief. Never had no fun. The constant dedication, keeping on water and power on. There ain't no money left. Why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death. Alabama Shakes za nami. Pan Wiktor napisał, że w Jaśle jest minus 5, bez wiatru i bez śniegu. Niebo wydaje się bez chmur. Czekamy na wschód słońca. No właśnie, ja na Myśliwieckiej też czekam, aż zrobi się jasno. Jest cały czas ciemno. Ja nie wiem, może to jakaś wielka chmura nad Myśliwiecką. Ale no dobrze, dam jeszcze szansę. Do 7 poczekam na to, żeby zrobiło się jasno. A do 7 zostało już tylko 12 minut. Program obyczajowy. Dzień dobry. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach Państwo się obudzili. Anna Popeł oraz Maria Barbasiewicz. A dzisiaj pomówimy o czymś, co tak może bezpośrednio z karnawałem się nie wiąże, bo wiąże się z życiem raczej w ogóle, ale co w karnawale bywa używane, czasem nadużywane. Mianowicie będziemy rozmawiać o używkach. Pani Mario, jak to z tymi używkami było? Ludzie zawsze kusiły używki różnego rodzaju i opowiedzieć o wszystkich to nie jest na jedną ani na 10 audycji. Natomiast ja zacznę może nietypowo, bo opowiem o wystawie, na której byłam kilka dni temu. To jest wystawa w Muzeum Literatury o rzeźbiarzu, skandaliście, no człowieku bohemy paryskiej, Auguście Zamoyskim. Ten arystokrata był bardzo świetnym rzeźbiarzem, o czym właśnie możemy się przekonać zwiedzając jego wystawę, ale też miałam okazję obejrzeć film, który on kręcił kamerą amatorską i ten film został zmontowany, pokazany przy okazji tej wystawy w muzeum. I powiem tak, oni na pewno używali jakichś używek, dlatego że tam był na przykład Witkacy wykonujący straszne miny, znamy miny Witkacego tak. Z różnych innych rzeczy, które są publikowane najczęściej zdjęć, Ale całe to towarzystwo, takie właśnie artystyczne, bawiące się, zasobne, bo to byli bardzo często ludzie z wyższych sfer i te żarty na granicy dobrego smaku, jakie widzimy na tych filmach, to jest takie zerknięcie w dość ciemną sferę mody na pewne środki odurzające. A jakie to eter, były? Morfinę, wino zmieszane z kokainą. Nie wiem, czy pani pamięta, u Elizy Orzeszkowej w Nadniemnym, gdy przyjeżdża do dworu pan Teofil Różyc starać się o rękę Justyny Orzelskiej, to egzaltowana pani Emilia Korczyńska, ta co ciągle chorowała na globus, ona zachwyca się, że ależ Justysiu, to jest wspaniały człowiek, on jest kokainistą i morfinistą, jakież to ciekawe, egzaltowała się. Więc te mody nie miały świadomości, że są tak bardzo niebezpieczne. Nawet, wydawało się to raczej tak, taki bardzo jako rys nowoczesności tak, w ogóle zaczęło się to od tytoniu. Życia. Tytoń stał się bardzo modny i palili wszyscy, od kiedy te liście najpierw w postaci tabaki wykorzystywano, nawet nobliwe panie to czyniły, a następnie papierosy. No, na zdjęciach, nawet jeszcze w latach 50., a i przedwojennych, wszyscy panowie, a często i panie, mają papierosa w ustach. Podobno był to wzgląd patriotyczny, ponieważ to był monopol tytoniowy i kupujesz papierosy, palisz, to znaczy zasobność twojego kraju rośnie. Ale wszystko to jest tak wbrew naszej współczesnej wiedzy, ale muszę jedną rzecz, fragmencik przeczytać o tytoniu, jak to Eton w końcówce XVIII wieku, kiedy groziły różne zarazy, to studenci w Anglii mieli przykazane i nawet mogli zarobić jakieś baty, bo tam stosowano kary cielesne, jeśli nie palili tytoniu, bo to była ochrona przed zarazą. Więc pokręcenie z poplątaniem tych wątków jest bardzo. Ale według bardzo, ówczesnego stanu wiedzy? Według ówczesnego stanu wiedzy. Dzieciom na przykład na kaszel dawano syrop z opium. O. No bo to wyciszało. Tak, to zakładając, drodzy panowie, smoking, jeżeli wybieracie się dzisiaj gdzieś wieczorem, także odchodzimy. Tak, my odchodzimy, ale pamiętajcie, że nazwa tego eleganckiego odzienia również się wzięła od palenia papierosów, tak. Bo to był taki strój właśnie, w którym się paliło. No więc życzymy wam udanego wieczoru, jeśli dzisiaj gdzieś się bez wybieracie. Używek. Bez używek naturalnie. A żegnają się z państwem Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek programu obyczajowego. Bardzo dużo niezwykle ciekawych informacji pani przytoczyły dziś o poranku. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pan Marek napisał, dokładając do naszej mapy pogodowej pogodę z Chicago. No niestety pada w Chicago, 2,5 stopnia, wiatr zachodni, 5 mil na godzinę. Bardzo dziękuję pani Marku i kłaniam się. Do 7:00 zostało już nam tylko 7 minut. Queen, tak, You Didn't Fool Me, to już w tle, a po 7:00 po serwisie Trójki gość Agnieszka Kręglicka będzie nam opowiadać o tym, co mógł jeść, co jadał Stanisław Moniuszko. Proszę z nami zostać. Zapraszamy na weekend do 8:00. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me.